Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τα πράγματα θα ήταν κωμικά εάν δεν ήταν τραγικά. Τραγικό είναι ότι από τον Απρίλη του 2022 και μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε έχει χαθεί το 10%, το 9,9% για την ακρίβεια, της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Το τραγικό είναι ότι για 21 μήνες έχουμε διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού στα τρόφιμα και μόνο στα τρόφιμα. Λοιπόν, σήμερα και με έντονη βεβαίως προεκλογική χρειά και με εμφανέστατη την αγωνία να αλλάξει το πρώτο θέμα των ημερών, δηλαδή το έγκλημα στα Τέμπη, ο κύριος Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, εν έτη 2023, μετά από 3 σωτήρια μνημόνια, γυρίσαμε στο 2011. Αυτή είναι η τραγωδία. Ας κρατήσουμε εμείς το κωμικό μέρος όλης αυτής της ιστορίας. Τι να παραγγείλεις? Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε? Κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Κατάλαβες, κύριε Στέφανε, κατάλαβες. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. σένα αργά. Σχεδόν λοιπόν στα επίπεδα του 2011 ο κατώτατος μισθός, με αυτή την λεγόμενη αύξηση, τον εμπεγμό δηλαδή, που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Από την 1η Απρίλη ο κατώτερος μισθός διαμορφώνεται στα 781 ευρώ μεικτά το μήνα, όταν το τεστ είναι 667, έτσι, το καθαρό. Μην ακούτε 780, 667 το καθαρό. Όταν το 2011 ήταν στα 751 μεικτά και το 2012 μειώθηκε με την υπουργική τους απόφαση στα 586, δηλαδή είχαμε μία μείωση 22% και στα 511 για τους νέους κάτω των 25 ετών. Μιλάμε δηλαδή για μία μείωση 32%. Σήμερα που ο κύριος Μητσοτάκης με τον υπουργό του, τον Σούπερμαν, τον κύριο Χατζηδάκη, ανακοίνωσαν την αύξηση στον κατώτατο μισθό, σήμερα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα φτάνει στο 15%. Δηλαδή έχει ακυρωθεί δύο φορές η αύξηση που έδωσαν. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ήταν αναμενόμενο, επικαλέστηκε βεβαίως τις αντοχές και ακόμα πιο βεβαίως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, λέγοντας ότι το τελικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας, αλλά είναι εντός των δημοσιονομικών ορίων. Του τεστ είναι δημοσιονομικός, πάμε καλά. Βεβαίως έσπευσε να σημειώσει πως τώρα είναι η ώρα να στηριχτούν οι εργαζόμενοι με μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να το καρπώνονται όλοι. Αυτό δηλαδή που ανακοινώθηκε σήμερα είναι το μέρισμα της αναπτύξεως που σας αναλογεί. Λοιπόν, και αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξαφανιστεί λόγω της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού. Σημειώστε βεβαίως ότι η βάση για την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού είναι αυτός ο επέσχυντος νόμος των Βρούτσι Αξιόγλου, που είναι στην πραγματικότητα το εργαλείο για την καθήλωση των μισθών των εργαζομένων, πάντα βεβαίως για χάρη της ανταγωνιστικότητας, για χάρη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά κυρίως γιατί, για να σώσουμε τη χώρα και για να έχει, πώς το λένε, η χώρα δημοσιονομικό νεύρος. Σημειώστε επιπλέον ότι με την εκτείναξη του πληθωρισμού ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα, όπως έλεγα και προηγουμένως, έχει ήδη χάσει από τον Απρίλη του 2022 το 9,9% της αγοραστικής του δύναμης. Ενώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης έχει απολέσει το 28% της αγοραστικής του δύναμης. Έχει δε πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Εκεί, στα δικά του τα στοιχεία, καταρρύπτεται ο κυβερνητικός μύθος περί ανάπτυξης που τον καρπώνονται όλοι και τον μοιράζονται όλοι. Μιας βεβαίως και προκύπτει, ξαναλέω, από τα δικά του τα στοιχεία, ότι οι μισθοί χειροτερεύουν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τελειώνουν στις πρώτες 15, 16, 18 μέρες του μήνα. Η σημερινή λοιπόν παράτα του κυρίου Μητσοτάκη, ξαναλέω, με πολύ έντονη την αγωνία να αλλάξουμε σελίδα από το έγκλημα στα Τέμπη, γίνεται σε συνθήκες που το 18,26% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχουν μεικτό μισθό κάτω ή ίσο με τα 500 ευρώ. Με αυτά ζουν οι άνθρωποι. Επίσης, το 3% έχει μεικτό μισθό από 501 ως 600 ευρώ, το 12,5% από 601 ευρώ ως 700 ευρώ, μεικτά είναι όλα αυτά που σας λέω, έτσι. Το 13,19% από 701 ευρώ ως 800 ευρώ μεικτά και το 8,81% των μισθωτών από 801 έως 900 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, το 56%, το 56% των μισθωτών στη χώρα που η ανάπτυξη μοιράζεται δίκαια και στη χώρα που έχουμε δημοσιονομικών ευρώς μετά από τρία μνημόνια, το, τη σωτηρία είναι αυτά τα μνημόνια, το 56% των μισθωτών με βάση τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, του Εργάνη, έχουν μεικτό μισθό κάτω από το όριο των 900 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τα άλλα στοιχεία, δικά τους και αυτά, αυτά είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος μισθός από 1.264 ευρώ το 2011 έπεσε στα 1.204 ευρώ το 2012, έπεσε στα 965 ευρώ το 2021. Δηλαδή, μέσα σε 10 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανά Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 23,65% και είναι μικρότερος από ό,τι ήταν το 2011 κατά 299 ευρώ, παρά ένα 300. Όλα αυτά βεβαίως δεν εμποδίζουν τους καλώς μας κυβερνώντες να δίνουν τις προεκλογικές τους παράτες. Εμφανίστηκε και ο κύριος Υπουργός, ο αρμόδιος επί της εργασίας και όχι της εργοδοσίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βεβαίως μας ενημέρωσε, σημείωσε, ότι φυσικά και θα παραμείνουν παγωμένες οι τριετίες, μιλάμε δηλαδή για το πάγωμα, που κρατά καθυλωμένους όλους τους μισθούς από το 2012. Αυτή βεβαίως είναι μία πολιτική την οποία έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις. Α, μην ξεχάσω να σημειώσω ότι στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ελληνικού λαού ακούτε βεβαίως ότι με αυτή την αύξηση την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός θα υπάρξουν αυξήσεις και στα επιδόματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας. Ξέρετε για τι ποσό μιλάμε? Μιλάμε για 479 ευρώ. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο, το οποίο δεν βρίσκει και ιδιαίτερο χώρο στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Πόπολου. Αυτό το επίδομα ανεργίας, το λαμβάνει μόλις ο ένας στους 9 άνεργους. Αυτό λοιπόν για το οποίο πανηγυρίζουν σήμερα, μάλλον δεν πανηγυρίζουν διότι έχει πέσει πολύ βαριά η καταχνιά με ό,τι έχει συμβεί στη χώρα μετά τα Τέμπη. Αυτό λοιπόν το οποίο ανακοίνωσαν σήμερα είναι στην πραγματικότητα ότι με λιγότερα από 670 ευρώ κάθαρα το μήνα θα προσπαθήσουν να ζήσουν πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι μετά από τρία μνημόνια, μετά από 25 ραφάλ, μετά από κάτι δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων στους ολιγάρχες της ενέργειας, μετά από καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι, πάνω από 500.000 άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Από εδώ και πέρα, από 1η Απριλίου δηλαδή για την ακρίβεια, θα προσπαθούν να ζήσουν με λιγότερα από 670 ευρώ καθαρά. Περί αυτού πρόκειται. Πριν από λίγη ώρα, σας το είπε και ο Γιάννης Ομίτης στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουμε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε κατά του Πούτιν. Το εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Με βάση λοιπόν το ένταλμα σύλληψης, ο Πούτιν κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αντιμαχόμενοι στην Ουκρανία με σάκο του μπόξ το λαό της Ουκρανίας έχουν βάλει στην αρένα και όλα τα εργαλεία τα οποία διαθέτουν. Ανάμεσα στα άλλα, το καταπληκτικό αυτό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε, επαναλαμβάνω, ένταλμα σύλληψης του Πούτιν. Δεν έχει εκδώσει κανένα ένταλμα σύλληψης αυτό το δικαστήριο, ούτε για τη Ματλίν Ολμπράιτ, η οποία έλεγε ότι θα το ξανάκανε όταν τη ρωτήσανε αν άξιζε να δολοφονηθούν 500.000 παιδιά στο Ιράκ, και είπε ναι, βεβαίως άξιζε, θα το ξανάκανα. Δεν έχει εκδοθεί κάτι τέτοιο για την Μακαρίτησα, δεν ξέρω, ζει αυτή, Ντόνι ζει, όχι νομίζω, δεν ζει πλέον, ούτε βεβαίως για τον Κλίντον, ούτε για κανέναν εξ αυτών. Βεβαίως είχε εκδοθεί για τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος, θυμίζω, πέθανε στις φυλακές του Διεθνούς αυτού Ποινικού Δικαστηρίου. Βεβαίως μερικά χρόνια αργότερα, στη δίκη πια για τον Γκάρατζιτς, υπήρξαν μερικές αποφάσεις εκεί που έλεγαν ότι αυτό για το οποίο δικαζόταν ο Μιλόσεβιτς δεν είχε την ευθύνη που του καταλόγιζαν, και μιλάω για το έγκλημα, μιλάω για τη γενοκτονία εκεί στη Σερμπερένισσα, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για αυτούς που αποδίδουν δίκαιο, διότι αυτοί οι οποίοι αποδίδουν δίκαιο είναι προφανές ότι γνωρίζουν καλύτερα πως οι βόμβες του δολοφόνου Πούτιν σκοτώνουν περισσότερο από τις βόμβες των δολοφόνων Τρούμαν, Κλίντον, Μπους. Και υπάρχει και η γνωστή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μας έμαθε πολλά. του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Αρχίστε λοιπόν να παραγγέλνετε όπως η Βουλιουκλάκη στο Κριστέφανο τα σαλάμια γιατί, και τις μπύρες γιατί ήρθε η αύξηση στο κατώτατο μισθό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα θλιβερά και τα ανάξια από τους θλιβερούς και τους ανάξιους, σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη, συνεχίζονται. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι τσακώνονται δι' αντιπροσώπων, καθότι σήμερα έχουμε τον τσακωπό ανάμεσα στη λεγόμενη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και τον ΟΣΕ, καθότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που λέει ότι ήταν ελλιπώς εκπαιδευμένοι οι σταθμάρχες, μεταξύ αυτών και ο σταθμάρχης εκεί στη Λάρισα, και μετά έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΟΣΕ να λέει ότι όλα αυτά και τα περί εκπαίδευσης των σταθμαρχών και των υπαλλήλων γίνονται με την έγκριση της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής, και να την κατηγορεί για διάχυση ευθυνών. Και τώρα τσακώνονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στοιχισμένοι οι μεν με την ΡΑΣ και οι άλλοι με τον ΟΣΕ. Στο μεταξύ, χτες είχαμε την επιχείρηση αλλαγής για μια ακόμα φορά της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με τον κύριο Γεραπετρίτη, να ισχυρίζεται ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάριζα λειτουργούσε απολύτως, όπως είπε. Εγώ τώρα θα σας διαβάσω ό,τι σας διαβάσω και θα σας πω που είναι αφού σας το διαβάσω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θα ξαναπώ αυτό το οποίο ήδη έχω γράψει. Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί. Και η τεχνολογία θα μας είχε βοηθήσει για να αποτρέψουμε το αδιανόητο. Για αρκετά χιλιόμετρα δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή σε πορεία σύγκρουσης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση? Ποιος είναι αυτός που λέει ότι αν είχε ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης, αυτό το δυστύχημα δεν θα γινόταν? Ποιος είναι αυτός που λέει ότι εάν είχε ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η τεχνολογία θα είχε βοηθήσει για την αποτροπή του αδιανόητου? Ποιος είναι αυτός δηλαδή που ομολογεί ότι τέτοιο έργο, τέτοια τηλεδιοίκησης, όπως θέλησε να την παρουσιάσει χτες ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει? Ποιος είναι αυτός που το ομολογεί αυτό? Αυτό που σας διάβασα είναι απόσπασμα από την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη, του πολιτικού προϊστάμενου του κυρίου Γεραπετρίτη, η οποία έγινε στις 9 Μάρτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης σε μια προσπάθεια αναγνώρισης, συγνώμης κτλ. Στο Υπουργικό του Συμβούλιο, στις 9 Μάρτη. Αλλά μετά ανέλαβε ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι προφανές λοιπόν ότι η τακτική η οποία ακολουθούν κρατάει 1-2 μέρες. Ξεκινήσανε με τα τραγικό ατύχημα, τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ήταν το πρώτο διάγγελμα, οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Μετά, αμέσως μετά, τους πήρε και τους σήκωσε. Και ήρθε η στιγμή που έκανε την ανάρτηση τότε ο κ. Μητσοτάκης και έλεγε συγγνώμη. Λίγες ώρες μετά τη συγγνώμη, γέμισαν με χημικά και με δακρυγόνα το Σύνταγμα, χτυπώντας προβοκατόρικα οι ένστολοι προβοκάτορες, τους διαδηλωτές. Αμέσως μετά, τα συγγνώμη, τα οποία αποκαλύπτεται για μια ακόμα φορά πόσο σχέση έχουν με το πολιτικό φιλότιμο σε αυτόν τον τόπο, είχαμε τις τακτικές του «φταίμε όλοι». Και γιατί φταίνε όλοι, προφανώς φταίνε όλοι. Το θέμα είναι ποιος το λέει. Γιατί όταν το λένε αυτοί, το φταίμε όλοι, είναι κάτι αντίστοιχο του όλοι μαζί τα φάγαμε. Για να καταλήξουν στο τέλος ότι δεν φταίει κανένας. Όλα αυτά βεβαίως, όλες αυτές οι τακτικές που ακολουθούν επικοινωνιακής διαχείρισης αυτού του εγκλήματος έχουν ακυρωθεί. Και έχουν ακυρωθεί διότι ο κόσμος μέσα στον άφατο πόνο του, πρώτα και κύρια οικογένειες, ο κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει ακριβώς καταλάβει τι έχει συμβεί και με τα ξεπουλήματά τους και με τις ιδιωτικοποιήσεις τους και με την αδιαφορία τους και με την υποστελέχωση των οργανισμών και τώρα προσπαθούν να ξαναφέρουν από την πίσω πόρτα το ανθρώπινο λάθος. Λοιπόν, το έχουμε καταλάβει όλοι και το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή ότι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει εκεί να κάνει μία δουλειά δεν την έκανε σωστά. Υπάρχει τεράστια ευθύνη σε ό,τι αφορά το σταθμάρχη της Λάρισας. Το έχουμε καταλάβει. Κανένας άλλος φταίει? Κανένας άλλος από αυτούς που κυβερνούν εδώ και 20 χρόνια, που υποτίθεται ότι αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης υπάρχει από τότε, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί. Κανένας άλλος φταίει πέρα από το σταθμάρχη? Όσο για αυτό το οποίο πάνε να εμφανίσουν τώρα ως σύστημα τηλεδιοίκησης, μας τα έλεγε χτες εδώ ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο νοσέο Τσικαλάκης, αυτό το οποίο λειτουργεί στη Λάρισα είναι ο λεγόμενος τοπικός χειρισμός του σταθμού, που έχει μία εικόνα 1-2 χιλιόμετρα πριν το σταθμό και 2-3 χιλιόμετρα μετά το σταθμό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για τηλεδιοίκηση, σημαίνει για έναν τοπικό πίνακα χειρισμού. Με αυτό το εύρος, με αυτή την ακτίνα. Ναι, μόνο που αυτό το έγκλημα έγινε 20 χιλιόμετρα από το σημείο του σταθμού της Λάρισας. Δηλαδή 10 και 15 χιλιόμετρα από εκεί που έπιανε αυτός ο τοπικός πίνακας. Ο οποίος τοπικός πίνακας, γιατί ήταν τοπικός, δεν έβλεπε το άλλο που ερχόταν κατά κάτω. Και γιατί δεν έχουν εγκαταστήσει συστήματα, επαναλαμβάνω, εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 2, 3, 5 αναθεωρήσεις συμβάσεων με την υπέροχη εταιρεία, έτσι ώστε τα τρένα στη χώρα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών να μην είναι χειροκίνητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής, ξαναλέω, διαχείρισης ενός δυστυχήματος που στην πραγματικότητα είναι έγκλημα, τι κάνουν? Παίζουν με τις λέξεις για να μεταθέσουν ξανά την ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα. Διότι τελικά αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Γιατί όταν υπάρχει πανδημία και πρέπει να υπάρχουν μεθ, τις οποίες ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ήξερε αν χρειάζονται, τότε πρέπει να έχεις ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει κρατική ευθύνη ούτε συλλογική ευθύνη. Όλα είναι στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης. Ξαναέχουμε λοιπόν, δεν έχει περάσει μήνας, στέρεψαν, είναι προφανές, τα δάκρυά τους, και στέρεψαν διότι εξ αρχής ήταν κροκοδίλια τα δάκρυά τους, και τώρα λοιπόν παρακολουθούμε αυτή την άθλια επιχείρηση μετάθεσης ευθυνών, αυτή την άθλια επιχείρηση να βγουν όλοι λάδι και να φταίει ο ένας. Ποιος? Ο σταθμάρχης, ο οποίος προφανώς μόνος του πήγε εκεί. Δεν υπάρχει ένα κράτος το οποίο τάχα μου τους εκπαιδεύει. Δεν υπάρχει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί βεβαίως με πλήρη αξιοκρατία. Δεν το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την εποχή του Κολέτη, του Μαυρογιαλούρου και του Γκρούεζα. Όλα λοιπόν θέλουμε να τα ρίξουμε, να τα ρίξουνε στον ανθρώπινο παράγοντα. Αμέλα μου όμως που υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος μας είπε ότι αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί. Ας κάνουν μια σύσκεψη λοιπόν μεταξύ τους ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Μητσοτάκη και ας αποφασίσουν ποια θα είναι η επικοινωνιακή τακτική

Βρε λιμάδι της τελευταίας υποστάθμης. Εμείς που μιλάμε για αυτά τα προβλήματα, εκπαιδεύσαμε ελλιπώς, όπως λέει σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που σήμερα το θυμήθηκε, αυτούς τους εξαμηνίτες με μπλοκάκι σταθμάρχες. Εμείς εγκρίναμε τα συστήματα ασφαλείας. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν κάναμε τίποτα όταν τους τελευταίους μόνο 4 μήνες παρουσιάστηκαν όχι 1 και 2, αλλά 70 προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, σε αυτό που αποκαλούν εθνικό δίκτυο. Εμείς που μιλάμε για τις ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων, είμαστε αυτοί που παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων, και όχι αυτοί που έχουν γίνει 20 δυστυχήματα από το 2015 και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων? Αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν και επισήμεναν, όπως οι εργαζόμενοι, για το δυστύχημα και το έγκλημα που έρχεται, ή αυτοί που ανέβαιναν στο βήμα της Βουλής και έλεγαν είναι ντροπή να μιλάτε για θέματα ασφάλειας στον ΟΣΕ? Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων? Αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν μπορεί το ζήτημα της ασφάλειας να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους και του οφέλους τελικά για τον ιδιώτη που εξαγόρασε το ξεπουλημένο σιδηροδρομικό δίκτυο για 45 εκατομμύρια, ή αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι μα κοιτάξτε, ο υπουργός δεν μπορούσε να πει ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, γιατί μετά δεν θα μπαίναν οι επιβάτες στο τρένο? Ποιος είναι αυτός που παίζει με τον πόνο των ανθρώπων? Λιμάδι, λιμάδι. Και τώρα βεβαίως κάνουν όλοι τους ανήξερους. Κάνουν όλοι τους ανήξερους. Μέχρι και ο κύριος οικονόμου ακούσαμε ότι σε επίπεδο, λέει, πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Δεν ήξερε δηλαδή ο κύριος πρωθυπουργός. Υπάρχει χάος στην κατάσταση με τους σιδηρόδρομους. Μα πώς γίνεται να μην ήξερε? Το 2019 προεκλογικά δεν είχε στηθεί μια ολόκληρη προεκλογική φιέστα? Εκεί που έλεγε ότι δεν θα κάνει σεξι, δηλαδή δεν θα έκανε επικοινωνιακή τύπου παρεμβάσει στο σιδηρόδρομο, αλλά παρεμβάσει ουσίας. Τότε δεν ήτανε, τον Ιούλιο του 2019, που ως άλλος Σιμίτης, θυμάστε, ο Σιμίτης είχε τον μπλοκάκι και έγραφε τις εκκρεμότητες των υπουργών. Τότε δεν ήτανε που μοιράστηκαν κάτι μπλε φάκελοι στους υπουργούς με τις προτεραιότητες που θα ελέγχονται μετά από το Μέγαρο Μαξίμου? Τι ελέγχθηκε αυτά τα 4 χρόνια? Για την κατάσταση την οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά περιέγραφε ως άθλια στον ΟΣΕ και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Λιμάδι. Θέλετε να σας πω μερικά ακόμα που δεν ξέρουν από ό,τι φαίνεται? Καλά, είναι σίγουρο, είπαμε ότι δεν ξέραν ότι χρειάζονται μεθ, μονάδες εντατικής θεραπείας, για τους ανθρώπους που ήταν διασωληνωμένοι. Ήθελαν μελέτες γι' αυτό. Επίσης δεν ήξεραν ότι γίνεται του χαφιεδισμού το κάγκελο. Ότι γίνονται υποκλοπές σε αυτή τη χώρα. Μετά, όταν το μάθανε, τις βάφτισαν νόμιμες επισυνδέσεις. Όχι μόνο για τις αρχικές και τις κατοπινές. Όλες πια έχουν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις. Ξέρετε τι άλλο δεν ξέρουνε? Ότι χρειάζεται αντισεισμική θωράκιση σε αυτή τη χώρα. Δεν το ξέρουν, ούτε αυτό μάλλον το ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι στην Ελλάδα εκλείεται το 50% της σεισμικής ενέργειας Ευρώπης. Επίσης, τι άλλο δεν ξέρουν? Δεν ξέρουν ότι χρειάζεται αντιπυρική προστασία και πρόληψη. Γι' αυτό το 2021, όταν τα δασαρχεία ζητήσανε 17 εκατομμύρια για τα στοιχειώδη, εκείνοι τι δώσανε? 1,7 από τα 17. Και κάει και η μισή Ελλάδα ξανά. Τι άλλο δεν ξέρουν από ό,τι φαίνεται? Ότι ο μισθός των ανθρώπων φτάνει για 17-18 μέρες. Μάλλον ούτε αυτό το ξέρουν. Υπάρχει κάτι που να το ξέρουν? Υπάρχει. καινούρια τσίγκλες πολλό, καραμέλες σωρό. Τρέξτε πάρτε παιδιά να χαρείτε. Κοκοράκι λαμπρό, γλυφιντζούρι γλυκό. Μαντολάτο εδώ θα τα βρείτε. Εδώ το ποτάνι της αγάπης, εδώ είναι που ρεύονται οι γριές. Εδώ κορδέλες, καραμούζες καλές, εδώ οι αφρικάνικες πνοές. Και αγαλματάκια, χαρτινό τον Ισμαϊλό. Έξυπνα παραμυθάκια καλέ για τον κάθε μπρούντζινο Ρωμιό. Ποιος δεν άρθει ρωτώ στο πανηγύρι αυτό και δεν θα γυρέψει να αγοράσει τα πανέρια μου απ' τα χέρια μου το χαρτάετό του να πετάξει. Εδώ αφέντηδες ξεχνάτε ότι έχετε λυπητερό. Τα ταλιράκια σας πετάτε σε με, να σας πω, να σας πω τον τυχερό. Πω, αχ τι κακό, τι κακό, ό,τι κόσμο δωρώ. Στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτινο Ρωμιό. Ξέρω, ξέρω, ένα παραμύθι που λέγεται πως στήλη άλατος γέννηκε του Λοτ η γυναίκα, γιατί παράκουσε τον Κύριο Θεό. Και γύρισε τα Σόδωμα και Γόμορα να δει που καιγόταν. Κι άλλο ένα ξέρω παραμύθι, τα μαύρα χρόνια ο Δύσμυρος Ρωμιός πως εγελάστη αμέτρητες φορές κι όσο του να του λείψει το φαΐ. Εκοιμάτω. Από τη μια το θάρρος θαυμάζω της γυναίκας του Λότ και του Ρωμιού μου Κιούπι γιωμάτο με λαρδί. Του τάζω. Πω, αχ τι κακό, τι κακό, ό,τι κόσμο θωρώ. Στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτινο Ρωμιό. Νικόλας Άσημος έφευγε σαν σήμερα το 1988. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετηρία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μίμη, τι έπαθες? Δεν είχε σχέση με σένα αυτό που είπα προηγουμένως. Καλησπέρα στον Τζίμι, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον κύριο Λοΐζο, θα το δω κύριε Λοΐζο. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον κύριο Μιλωνά, στον Αλέξανδρο. Τι θέλεις Χριστίνα να πω για την κατάσκοπο? Ναι, ναι, των πρακτόρων η σχολή είναι χρήσιμη πολύ. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και μέλος της διοίκησης του Σωματείου στην Hellenic Train. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Τρευλέ, υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, σταθμό της Λάρισας? Να σας απαντήσω. Γίνεται πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες. Κύριος η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να αποφορτήσει όλη αυτή την πίεση που όλη η κοινωνία πλέον έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί για όλη αυτή τη διάλυση να φταίνε μόνο δύο άνθρωποι. Αυτή την πίεση λοιπόν που στοχεύει στην πολιτική ευθύνη και καταδεικνύει την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και των Υπουργείων τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων χρόνων, μέσω αυτής της προσπάθειας να κάνουν το άσπρο μαύρο, προσπαθούν να μετατοπίσουν την ευθύνη ότι το κράτος λειτουργήσε, ότι το Υπουργείο είχε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Άρα λοιπόν για το συγκεκριμένο ατύχημα, αφού όλοι ήταν κομπλέ, δεν δικαιολογούνται να γίνει το ατύχημα παρά μόνο αν γινόταν ανθρώπινο λάθος. Στην προσπάθειά τους αυτή λοιπόν, δεν θεωρώ ότι το κάνουν από άγνοια, γιατί αυτός που δεν γνωρίζει οφείλει να ρωτήσει και να μάθει. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει δηλαδή διοίκηση, κύριε Μπογιόπουλο, στο κομμάτι αυτό. Και αν θέλετε να σας το πω και ολοκληρωμένα, στον κάθετο άξονα, δηλαδή από τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη, το μόνο κομμάτι το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένα η τηλεδιοίκηση είναι από το κομμάτι της Τηθωρέας μέχρι και το Δομοκό. Στο υπόλοιπο κομμάτι όχι, δεν λειτουργεί, και το λέω με κάθε σαφήνεια. Αυτό που είπε χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι εκεί υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκηση, τι εννοούσε δηλαδή? Το είπα πριν. Αν για παράδειγμα δεν ήταν σωστά ενημερωμένος, θα έπρεπε να το κάνει πριν βγει και κάνει αυτή τη δήλωση, γιατί ουσιαστικά έχει την ευθύνη για ό,τι λέει. Το κομμάτι λοιπόν που τηλεδιοικείται, για να ξέρουν οι τηλεθεατές μας χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, τελειώνει στο σταθμό του Δομοκού. Επαναλαμβάνω, από την Τηθωρέα μέχρι το σταθμό του Δομοκού. Από το Δομοκό, τους ενδιάμεσους σταθμούς μέχρι και το σταθμό της Λάρισας, λειτουργεί η σηματοδότηση, όχι η τηλεδιοίκηση. Τηλεδιοίκηση σημαίνει ότι δεν ελέγχω μόνο μέσω των χειρισμών τοπικά εντός του σταθμού, τοπικούς χειρισμούς δηλαδή, αλλά ελέγχω το σύνολο των σταθμών που είναι στην εμβέλεια της συγκεκριμένης τηλεδιοίκησης και του κέντρου που την ελέγχει. Συνεπώς, το κομμάτι αυτό λοιπόν που είναι σηματοδοτούμενο λειτουργεί με τις τοπικές ενέργειες που κάνουν οι σταθμάρχες του σταθμού, αλλά τηλεδιοίκηση δεν είναι αυτό. Τηλεδιοίκηση σημαίνει ότι ένα κέντρο διοίκηση στη Λάρισα θα μπορούσε να βλέπει το σύνολο των σταθμών και των ενδιάμεσων γραμμών από το Δομοκό μέχρι το Πλατή. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει και δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και όχι μόνο να το βλέπει, να βλέπει το τρένο, αλλά να μπορεί να παρεμβαίνει και στους σταθμούς. Και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορεί έγκαιρα να παρεμβαίνει και να το σταματάει. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε. Και το λέμε με το πιο καθαρό και σαφή τρόπο. Σήμερα, κύριε Τρευλέ, βλέπουμε από τη μία πλευρά την λεγόμενη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και από την άλλη πλευρά τον ΟΣΕ να ανταλλάσσουν κατηγορίες περίπου μεταξύ τους, με την ΡΑΣ να λέει ότι δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένοι οι σταθμάρχες, ανάμεσά τους και ο άνθρωπος ο οποίος προέβησε αυτό το τραγικό λάθος. Από την άλλη μεριά ο ΟΣΕ να λέει ότι όλα έχουν γίνει με τους κανόνες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των εργαζόμενων και με πιστοποιήσεις από την ίδια τη ΡΑΣ. Τι παιχνίδι είναι αυτό τώρα, τι καταλαβαίνετε εσείς, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι παίζετε εδώ? Να σας απαντήσω. Όντως πραγματικά υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο το καταθέτει ο οργανισμός στην ΡΑΣ, η ΡΑΣ το εγκρίνει και βάσει αυτού και με βάση και τις οδηγίες γενικότερες που υπάρχουν αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται. Τώρα λοιπόν και μετά το ατύχημα η ΡΑΣ έρχεται, κάνει έλεγχο και μάλιστα με έναν τρόπο που απειλεί ότι αν δεν ολοκληρωθούν οι εκπαιδεύσεις έτσι όπως εκείνη ορίζει, θα επιβληθούν και πρόστιμα στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Και το ερώτημα που εύλογα γεννιέται είναι αν σήμερα μετά το ατύχημα έχει αυτό τον όχι γνωμοδοτικό αλλά καθοριστικό τρόπο ως δυνατότητα να παρέμβει, γιατί αυτό δεν το έκανε χθες, γιατί δεν το έκανε προχθές, γιατί δεν το έκανε και αρκετά χρόνια νωρίτερα, γιατί η αναγκαιότητα να γίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο οι εκπαιδεύσεις με ορισμένα στάνταρ πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το γεγονός ότι έρχεται τώρα εκ των υστέρων μετά το ατύχημα να βάζει ένα τέτοιο ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ευθύνη. Δεν μπορεί να έρχεσαι εκ των υστέρων και να βάζεις τέτοιες επισημάνσεις, ενώ σαν ρυθμιστική αρχή και φυσικά και στα πλαίσια του δικού της συνδικής της αρμοδιότητας και του ελέγχου θα έπρεπε αυτό να το είχε δει νωρίτερα και όχι τώρα εκ των υστέρων. Βλέπω εδώ στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ότι μιλάμε για εκπαιδεύσεις που έγιναν ή δεν έγιναν Ένα χρόνο πριν, μιλάμε για τον Αύγουστο του 22. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι είναι αυτό που λέτε, δηλαδή αυτός ο έλεγχος δεν έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο και όχι τώρα. Σαφέστατα. Να πω και κάτι ακόμη αν θέλετε. Παρακαλώ. Να συμπληρώσω. Ποιος έχει την ευθύνη για το πώς εκπαιδεύεται ο κόσμος εκεί, κύριε Τρεβλέ? Ο Οργανισμός Σιδηρώνων Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω όμως. Ο οποίος, συγγνώμη, ο Οργανισμός Σιδηρώνων Ελλάδας για ό,τι κάνει παίρνει μετά την έγκριση, εφόσον είναι σωστά αυτά που κάνει από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ξέρετε κάτι, τόσο έχει λένε τρέιν όσο και όσο παίρνει διάφορες κατά καιρούς επιστοποιήσεις από διάφορες φορείς προκειμένου αυτό το όποιο παραγόμενο σε όποιο επίπεδο και σε όποιο τομέα αναζητείτε μια πιστοποίηση να την έχει αυτή την πιστοποίηση. Άρα λοιπόν, αν πραγματικά σήμερα η ΡΑΣ είχε ή έχει τέτοια αρμοδιότητα να ελέγξει το κομμάτι αυτό των εκπαιδεύσεων, εύλογα, όπως σας είπα και πριν, γεννιέται το ερώτημα γιατί δεν το έκανε πριν και το κάνει τώρα. Ωστόσο όμως εμείς σαν εργαζόμενοι, επειδή ακριβώς τα πράγματα εξελίσσονται, μπαίνουν καινούργια συστήματα, κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο και το τροχαίο υλικό διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό. Όλη η κλίμακα, όλες οι ειδικότητες θέλουμε και ζητάμε επιμόνα να γίνονται επανεκπαιδεύσεις, να συμπληρώνονται αυτό που φαντάζομαι γίνεται σε όλους τους τομείς και σε όλα τα αντικείμενα. Χρειάζεται μια παρακολούθηση των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δυστυχώς δεν γίνεται. Ακόμη και αν έχει λάβει κάποιος μια εκπαίδευση, θα πρέπει στην πορεία του εργασιακού του βίου αυτό να συμπληρώνεται, να προστίθεται και να αναβαθμίζεται. Αυτό βέβαια για να γίνει προϋποθέτει δύο πράγματα. Το ένα είναι να δοθούν τα αντίστοιχα κονδύλια που θα τροφοδοτήσουν την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο εδώ εμπλέκεται με αυτό που έχει συμβεί τώρα. Η υπάρχεια προσωπικού. Για να γίνει σωστά μια εκπαίδευση πρέπει και απαιτείται καταρχήν αυτό το προσωπικό να αποσπαστεί για κάποιο διάστημα, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτές τις εκπαιδεύσεις. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να βγουν οι βάρδιες, να συμπληρωθούν οι βάρδιες προκειμένου. Μα εδώ να ακούμε ότι έπρεπε να είστε με βάση το οργανόγραμμα 2.200 και είστε 750. Θα σας πω και γι' αυτό, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Λοιπόν, απλά να φέρω ένα παράδειγμα που εμείς επιμένουμε σε αυτό, ότι ακόμη και αν υπάρξει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τόσο σημαντικές θέσεις, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα εύλογο χρονικό διάστημα που να δίνει τη δυνατότητα μιας πρακτικής εξάσκησης σε ασφαλές πεδίο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν ένας γιατρός τελειώνει, που δεν σπουδάζει σε κάποιους μήνες, αλλά σπουδάζει σε χρόνια, δεν πάει κατευθείαν ούτε να ασκήσει τα ιατρικά του καθήκοντα, ούτε να χειρουργήσει την επόμενη μέρα που μπαίνει στο νοσοκομείο. Απαιτείται ένα διάστημα προσαρμογής, εξοικείωσης, εξάσκησης κτλ. Γιατί άραγε στους δικούς μας τομείς και στις δικές μας ειδικότητες θα πρέπει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος τελειώνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του, ακόμη και αν γίνεται με όλες τις προϋποθέσεις την επόμενη μέρα να παίρνει χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα, η χρονική και η υποστήριξη από το υπάρχον προσωπικό να παρακολουθήσει εκ του ασφαλούς την προσαρμογή του και να ενταχθεί με έναν ομαλό τρόπο και ασφαλές τρόπο στην εργασία του. Αυτό ζητάμε. Πείτε μου κάτι, αυτή η τακτική δελτίο παροχής υπηρεσιών εξαμηνίτες είναι παλιό φρούτο αυτό στο ΟΣΕ? Όχι, δυστυχώς προέκυψε τώρα. Και έρχεται να καλύψει μια άρνηση του Υπουργείου και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη και για το αυτό που συμβαίνει σήμερα και κυρίως πώς σκέφτεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που θα υπάρξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα σε προσωπικό. Δεν θέλουν να υπάρχει μόνιμο προσωπικό με συγκροτημένα δικαιώματα και επιλέγουν αυτού του τρόπου την απασχόληση γιατί ακριβώς διευκολύνεται και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε γιατί. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί μπαίνει ακριβώς θέμα ασφάλειας, πρέπει και να απασχολούνται σε αυτές τις θέσεις άνθρωποι που θα όχι απλά θα είναι ολοκληρωμένα εκπαιδευμένοι και θα έχουν την συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά να είναι επαγγελματίες εργαζόμενοι που να έχουν και να συσσωρεύουν εμπειρία, γνώση και άρα λοιπόν σε ένα βάθος χρόνου να γίνονται επαγγελματίες με τρόπο τέτοιο που να παρέχει η παρουσία τους και η εργασία τους ασφαλείς προϋποθέσεις και για τους ίδιους αλλά βεβαίως και για την κυκλοφορία. Πείτε μου κύριε Τρεβλέ, πόσα χρόνια δουλεύετε στο σιδηροδρόμο εσείς? Πλέον 40 χρόνια. 40 χρόνια. Έχετε μια εμπειρία λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε αυτά τα 40 χρόνια που έχετε προσωπική εμπειρία. Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα καλυτερεύει ή χειροτερεύει? Και αν καλυτερεύει, ποιος το πιστώνεται και γιατί. Αν χειροτερεύει, ποιος ευθύνεται και γιατί. Να σας απαντήσω και σε αυτό. Εμείς, κύριε Μπογιόπουλο, δεν ισχυριζόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε στην Ελλάδα έναν σιδηρόδρομο σαν αυτόν που έπρεπε να υπάρχει, να λειτουργεί και να απολαμβάνει κατά τη χρήση του ελληνικού λαού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε έναν δε άλλων μέσων μεταφοράς, υποβαθμίστηκε, υποτιμήθηκε και, εν πάση περιπτώσει, σε μια πορεία απαξιώθηκε. Έφτασε λοιπόν μετά την δεκαετία του 90 που δρομολογήθηκαν επιλογές, ευρωπαϊκές επιλογές, να απελευθερωθεί και στη συνέχεια μέσω των θηγατροποιήσεων που γίνανε να ιδιωτικοποιηθεί, που τότε πλέον με έναν πολύ σχεδιασμένο και μεθοδικό τρόπο οδηγήθηκε βήμα-βήμα στην απόλυτη απαξίωση, προκειμένου να φαίνεται και να φαντάζει η ανάγκη αυτή που είχαν σχεδιάσει να ιδιωτικοποιήσουν το σιδηρόδρομο ως μονόδρομος. Και δυστυχώς, 6 και πλέον χρόνια μετά την ιδιωτικοποίησή του, δεν έχουμε καλύτερο σιδηρόδρομο. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Δυστυχώς το επιβιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο η ίδια η ζωή. Όχι, δεν έχουμε καλύτερο σιδηρόδρομο. Τι σημαίνει δεν έχουμε καλύτερο σιδηρόδρομο πια? Καλά, το τι σημαίνει το μάθαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στα ζητήματα της ασφάλειας. Αλλά αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία για σας? Όχι, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, γιατί όταν σιγά σιγά όλη η βασική του λειτουργία, έστω αυτή που είχαμε τότε, που με επάρκεια προσωπικού θα μπορούσα να πω και με εξασφαλισμένες όλες τις επιμέρους και τις κύριες λειτουργίες ακριβώς όπως έπρεπε να ήταν, μπορούσαμε να συζητάμε τότε για ένα άλλο πρόγραμμα λειτουργίας και τώρα να έχουμε τελείως κάτι διαφορετικό. Γιατί όσο το έμψυχο δυναμικό μειώνεται, αποσύρεται, μπαίνουν μέσα ιδιώτες που οι ιδιώτες δεν μπαίνουν για να προσφέρουν κοινωνικό έργο, παίρνουν κομμάτια και δραστηριότητες τους για να κερδίσουν καθαρά. Άρα λοιπόν κάθε κομμάτι που φεύγει από τον έλεγχο και περνάει στο κέρδο και στους ιδιώτες δημιουργεί άλλου είδους εμπλοκές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η τελευταία ιδιωτικοποίηση που έγινε και σιγά σιγά όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώθηκε σε σχέση και με τις επιλογές και με τα πρόσωπα και με τον τρόπο που χειρίστηκαν το σιδηρόδρομο όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, άσχετα τώρα αν η μία μετατοπίζει τις ευθύνες στην άλλη και στην προηγούμενη και στην επόμενη, ουσιαστικά όμως είχαμε μια κατηφορική πορεία, είχαμε μια ευθύνουσα πορεία που ήταν τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε μέσα στο σιδηρόδρομο πλέον με τον πιο καθαρό τρόπο εμφανές και ορατό, ότι η κατάσταση διαρκώς πάει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Ενδιάμεσα, δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά είχαμε μια σειρά περιστατικά, εικόνες που μας οδηγούσαν σε ένα συμπέρασμα που ανησυχούσαμε, βάζαμε ζητήματα. Βάζαμε αιτήματα αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να μην φθείρει άλλο, να μην μειωθεί η ασφάλεια και στην εργασία μας αλλά και στην κυκλοφορία. Δυστυχώς όμως μέχρι και λίγο πριν το ατύχημα κανένας από τους υπεύθυνους όλα αυτά τα χρόνια δεν θέλησε να κάνει κάτι στοιχειωδώς και τα έργα να τελειώσουν και τα συστήματα ασφαλείας να ολοκληρωθούν και το προσωπικό να μην αποδεκατιστεί και βεβαίως και να εξασφαλίσει στο σύνολο μια λειτουργία που να παρέχει τουλάχιστον τα απαραίτητα και τα στοιχειώδη. Παρακαλώ. Να πω κάτι σχέση με αυτό που είπατε πριν για το θέμα του προσωπικού. Το 80, τέλος 80 και 90 ο σιδηρόδρομος είχε κάποιες χιλιάδες εργαζόμενους, περίπου γύρω στους 14.000. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δουλεύουν περίπου γύρω στους 750 εργαζόμενους. Όταν, όχι η άλλη κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, αυτή που έχουμε τώρα, ψήφισε ένα ελάχιστο οργανόγραμμα ως μέγεθος απασχόλησης προσωπικού τα 2.098 άτομα, ως ελάχιστο, όχι ως επαρκές, ως ελάχιστο ως προσωπικό. Ελάχιστο. Ναι, για να μπορεί να λειτουργεί και τώρα αυτή τη στιγμή λείπουν 1.448 κενές θέσεις. Πώς αλήθεια θα βγουν όλα αυτά τα αναγκαία και ως προς τον έλεγχο και ως προς τη συντήρηση και ως προς τη λειτουργία και να ούτως ώστε να μιλάμε σήμερα ότι την επόμενη μέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά με αυτό το προσωπικό. Και αντί αυτού η κυβέρνηση αντί να φέρει λοιπόν προσωπικό το οποίο και να το εκπαιδεύσει σωστά αλλά και να έχει, όπως είπα και πριν, συγκροτημένα δικαιώματα και σιγά σιγά να θρίζει εμπειρία ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια στην εργασία του. Η απάντηση από το Υπουργείο λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις, θα αντιμετωπίσουμε... Ακόμα και τώρα. Ακόμη και τώρα, ναι. Πείτε μου κάτι, έχουμε λοιπόν μία τραγωδία η οποία δεν σβήνει με τίποτα, πρώτα και κύρια για αυτούς που την υπέστησαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να απαντηθεί τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Τρεβλέ? Κοιτάξτε, άμεσα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και εμείς ενεργαζόμενοι έχουμε αυτή την ευθύνη. Θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα δικό μας μόνο. Είναι και δικό μας, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας, είναι όλη τη κοινωνία. Εμείς να εξασφαλίσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και πιέσεις που μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ασφάλειας για την εργασία μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις αύριο ο ελληνικός λαός να μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια πάνω στα τρένα. Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται αυτό το διάστημα και έχει να κάνει με την κουβέντα που γίνεται, αν πραγματικά φταίει ή δεν φταίει η ιδιωτικοποίηση, τελικά μάλλον ίσως να μην φταίει λένε. Φταίει ο κρατικός φορέας που είχε υπό την υποπτία του τον ΟΣΕ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια, να το πω εκ των πονηρού... Συγγνώμη, μαζί δεν δουλεύουν αυτά? Ναι, αυτό θέλω να πω, επιτρέψτε μου. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς λέμε αστικό κράτος και που έχει την ευθύνη του τον εναπομείνεται, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από τη λειτουργία του σιδηροδρόμου στην ευθύνη του, ουσιαστικά είναι αυτό το ίδιο το κράτος που έχει δημιουργήσει εκείνο το ευνοϊκό περιβάλλον για να μπορεί όχι μόνο η Hellenic Training αλλά και μια σειρά άλλοι ισχυροί όμιλοι να κερδοσκοπούν εις βάρος συνολικά της ανάγκης να έχουμε μεταφορές καλύτερες από αυτές που έχουμε. Πεδίο κερδοφορίας είναι, πάρτι κάνουν στην κυριολεξία εργολάβη σε όλο το δίκτυο. Τώρα βέβαια επίσημα μας είπαν από την κυβέρνηση ότι μέσω των ΣΔΙΤ θα πάνε ακόμα πιο πέρα αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν δημιουργήσει και έχουν δώσει στην ιδιωτική εταιρεία να κάνει εν πάση περιπτώσει τα δρομολόγια, αυτοί που έχουν δημιουργήσει εκείνο το νομικό πλαίσιο που βοηθάει την κάθε ιδιωτική εταιρεία να δημιουργεί άσχημες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, που δίνει κάθε δυνατότητα μέσα από την υποστήριξη που δίνει, τις επιδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα να βρίσκονται σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον που είπα πριν, δεν μπορεί αυτό το κράτος να λέει ότι εγώ δεν έχω ευθύνη για αυτή τη διάλυση, για αυτό το μπάχαλο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σιδηρόδρομο. Κύριε Τρεβλέ, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. το κορμί μας στο πρίμα βίστα. Μια ζημιά που να κάνει άνω κάτω τη λογική σου. Θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά. Άμα θες να βρεις τις πύλες του παραδείσου, μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός, ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Χρυσούλα και στο Θύμιο. Καλησπέρα στο Πύρο. Ναι, έστειλε επιστολή συγγνώμης ο κύριος Πολάκης, Πύρο μου, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Παίρνω αυτά που ο νους μας απαγορεύει. Καλησπέρα στον Παύλο στη Σουηδία, καλησπέρα στο Μπάνο, καλησπέρα στο Σάβα, καλησπέρα στην Κρέτα στο Όσλο. Εσύ που δεν ξέρεις τι είναι λιμάδι, θα πας στο καθρέφτη, θα το καταλάβεις κατευθείαν τι είναι λιμάδι. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Νικόλα, να είστε όλοι και όλες καλά. Την παρέμβαση, λέει, του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσε η πορεία του γερανού της αστυνομίας. Θυμάστε, τα λέγαμε χτες, τα έχετε δει. Μετά το πέρας πορείας χτες για τα Τέμπη, ο προϊστάμενος έδωσε παραγγελία να διενεργηθεί η έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον αστυνομικό που οδηγούσε, όπως διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και απόπειρα ή και τετελεσμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε τραυματισμός διαδηλωτών. Αυτά. Εσείς τώρα που βγαίνετε στα Twitter και στα Facebook με αυτά τα πλαστά στοιχεία συνήθως για να πείτε τι καλά που έκανε αυτός, ώρα είναι, γιατί δεν καταγγέλλετε και την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο εργατολόγος, ο κύριος Γιώργος Μελισσάρης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές σου. Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε την αύξηση, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, του βασικού, του κατώτερου μισθού. Αύξηση ή εμπεγμός? Η αλήθεια είναι ότι οι τρεις κρίσεις που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία, η οικονομική κρίση, η πανδημική κρίση και η τωρινή κρίση της ακρίβειας, έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση του ιδιωτικού επίπεδου. Βιώνουμε δηλαδή μια διαρκή κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η αύξηση αυτή που ανακοινώθηκε, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι επαρκής για να καλύψει αυτό το κενό. Και εξηγούμε. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 9% σε σχέση με τα 713 ευρώ, πήγε στα 780 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Μεικτά ακριβώς, που καθαρά είναι 667 ευρώ αναφερέσεις στις φορές, ποσό που απέχει πάρα πολύ από το να φτάσει στο κατόφλι του μισθού, που να ξεπεράσει το κατόφλι της φτώχειας. Οι έρευνες που έχουν γίνει, πολύ σοβαρές έρευνες και από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, λέει ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εργαζόμενος, που αμείβεται με το κατώτατο μισθό, είναι να φτάσει τουλάχιστον στο 60% του ενδιάμεσου μισθού, δηλαδή περίπου στα 830 ευρώ. Αυτό για να φτάσει στο κατώφλι της στόχιας. Όχι για να έχει μια αξιοπρεπή, έτσι όπως θα το εννοούσαμε, διαβίωση. Επομένως, η αύξηση αυτή, αν θέλουμε να την πάρουμε με όρους κοινωνικούς, κοινωνίας και όχι σαν νούμερα, γιατί σαν νούμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει ένα ποσό παραπάνω, αλλά το θέμα είναι, φτάνει, φυσικά και δεν φτάνει. Φυσικά και δεν φτάνει να προσεγγίσει την αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά παραμένει σε συνδυασμό με όλα τα μέτρα τα αντεργατικά που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, σαν χρησιμοποίηση αυτής της νομοθετικής δυνατότητας καθορισμού του κατώτου μισθού για τη χειραγώγηση του εκλογικού κύκλου. Εξού και η ανακοίνωση λίγες μέρες ή λίγο καιρό, τέλος πάντων, πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί οποιαδήποτε ανακούφιση. Δεν θεωρώ ότι αυτή η αύξηση θα μετακυλιστεί και στην κατανάλωση. Γιατί πολύ απλά, Νίκο και αγαπητοί ακροατές της εκπομπής σου, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μπορεί να ξεπεράσαμε το κατώτατο μισθό που ίσχυε πριν 10 χρόνια, αλλά οι συνθήκες της ζωής αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία είναι τεράστια διαφοροποιημένες. Να πούμε για την ακρίβεια. Να πούμε ότι με βάση έρευνες, το ελληνικό νοικοκυριό θέλει 2 μηνιάτικα το χρόνο για να καλύψει μόνο τις δαπάνες του ρεύματος. Υπάρχουν περιοχές στην Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα που θέλει συν 2 μισθούς για να καλύψει το κόστος θέρμανσης. Να μιλήσουμε για τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, τις άτυπες μορφές εργασίας που τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γιγαντωθεί. Οπότε ποια προστασία με τον κατώτατο μισθό έτσι όπως ανακοινώθηκε? Κατά τη γνώμη μου, δεν μία προστασία. Γιώργο, για να το δούμε σε απόλυτους, ανέφερες με το ρεύμα, το γεγονός ότι ένα 40, ίσως και παραπάνω της 100 του μισθού των λαϊκών νοικοκυριών πηγαίνει για τα άκρως αναγκαία. 15% είναι 21ος, 22ος μήνας ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. 6 φορές αύξηση επιτοκίων. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι υφίσταται ένας άνθρωπος που έχει στεγαστικό δάνειο. Σε απόλυτους αριθμούς. Μιλάμε τώρα γιατί, για 1,5 ευρώ την ημέρα, αυτό είναι? Αυτό είναι, ναι. Άμα το πάρεις από το 713 αυτά τα 60 ευρώ, είναι περίπου 2 ευρώ μεικτά την ημέρα. Καθαρά είναι όπως το λες. 1,5 ευρώ τη μέρα. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αλλά σου λέω, μην μένουμε στα νούμερα, γιατί τα νούμερα έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν λένε και τίποτα. Και μάλιστα σε ένα πλαίσιο εργατικού δικαίου που δεν έχει το θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, έτσι ώστε να φύγει από τη χειραγώγηση που είπα πριν από την κυβέρνηση, να ρυθμίζεται δηλαδή με αποφάσεις των εταίρων μεταξύ τους, θα πρέπει να αποκατασταθούν οι προστατευτικές ρυθμίσεις του συλλογικού και του ατομικού εργατικού δικαίου, καθολικότητα των όρων των συλλογικών συμβάσεων, η εύνοια, οι τριετίες, το πάγωμα των τριετιών τα τελευταία 10 χρόνια έχει λειτουργήσει σαν ένας μηχανισμός αναδιανομής σε βάρος των εργαζομένων. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι ξεχωριστά. Εδώ το πρόσχημα το οποίο ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί δεν το άλλαξε καμία, είναι το ποσοστό της ανεργίας, έτσι δεν είναι? Το ποσοστό της ανεργίας. Αυτό είναι το τυπικό νούμερο που είχε βάλει τότε το 2012 η τότε κυβέρνηση Σαμαρά, ότι πρέπει να καλυφθεί η ανεργία, να πέσει κάτω από το 10%. Η ανεργία θα πέσει σε λίγο κάτω από το 10%. Πώς θα επαναφερθούν οι τριετίες? Με ποιο τρόπο? Αυτό το διάστημα είναι ένα ερώτημα. Αυτό το διάστημα, αυτά τα 10 χρόνια θα μετρήσουν? Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι φυσικά και δεν πρόκειται να μετρήσουν. Θα θεωρηθεί σαν μηδενικός χρόνος και θα αρχίσουν να μετράνε από εδώ και πέρα. Αργούμε πολύ στο να επανέλθουν οι τριετίες. Από ό,τι άκουσα τον Υπουργό, είπε σήμερα ότι οι τριετίες θα υπολογιστούν με βάση τον ετήσιο ρυθμό αύξησης ή μάλλον μείωσης κάτω από το 10%. Άρα, όχι αν πέσει ένα μήνα κάτω από 10, θα πρέπει ετησίως να είναι κάτω από 10. Άρα, θα αργήσει. Επομένως, όλα αυτά νομίζω ότι παραμένουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να πούμε ότι προσεγγίζουμε την αξιοπρεπή διαβίωση για αυτούς που αμείβονται με το κατώτατο μισθό. Πριν κλείσουμε, θύμισε μας αυτός ο περίφημος νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μιλάμε στη χώρα που όλα θέλουν να είναι απελευθερωμένα, έτσι. Εννοούν το ξεπούλημα, το έχουν βαφτίσει απελευθέρωση. Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση για το ποιος θα είναι ο μισθός, εδώ υπάρχει απελευθέρωση? Φυσικά και δεν υπάρχει απελευθέρωση. Όχι μόνο μεταξύ των εταίρων δεν μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση, διότι ο κατώτατος μισθός πλέον είναι αρμοδιότητα μόνο του κράτους, αλλά και όποια συνδικαλιστική οργάνωση ή εργοδότης θέλει να πάει σε συλλογική διαπραγμάτευση, είτε ατομικά είτε μέσω του ΟΜΕΔ, του Οργανισμού Μεσολάβης και Διετησίας, υπάρχουν τόσα εμπόδια και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές υπέρ του κεφαλαίου, να το πω έτσι, που αυτό καθίσταται αδύνατο. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στον ΟΜΕΔ για να βγάλει μια διαιτητική απόφαση. Επομένως, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν συμπαρασύρει σε καμία περίπτωση τον μέσο μισθό ή τον διάμεσο μισθό, διότι δεν διαχέεται μέσα στην κοινωνία. Η μέση μισθή ή μισθή των άλλων συλλογικών συμβάσεων ή των ρυθμίσεων θα παραμείνουν στα επίπεδα που είναι τώρα. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Μελισσάρης, εργατολόγος, καλός φίλος της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Πριν σε βρω, σε χάσα. Μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε. Η αγάπη δάκρυσε. Τον θυμάστε αυτόν τον δημοκράτη? Του είχαμε δώσει και την πνίκα. Του φτιάξαμε και ένα αρχαιοελληνικό ταμπλό Vivant για να μας διηγηθεί, να μας αφηγηθεί το όραμά του για την δημοκρατία στην Ευρώπη. Το όνομα του λιμοκοντόρου είναι Μακρόν. Μαρία Δανεξά, γεια σου Μαρακή. Καλησπέρα. Τι γίνεται με αυτόν? Η χώρα είναι ανωκάτω με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Για 11η φορά μέσα σε 10 μήνες έκανε ευνηδιαστικά και πάλι χρήση του άρθρου 49.3 του συντάγματος για να περάσει την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αφού δεν είχε την απαραίτητη πλειοψηφία, και έχει προκαλέσει πραγματικά πολλές εκρήξεις ή μάλλον μία κοινωνική έκρηξη άνευ προηγουμένου. Η οργή δεν κοπάζει. Πάμε για δεύτερο γύρο διαμαρτυριών απόψε. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν και πάλι συγκεντρωθεί στην Place de la Concorde, που βρίσκεται απέναντι από το κοινοβούλιο. Ο κόσμος συνεχίζει να σειραίει. Διαδηλώσεις έχουμε αυτή την ώρα σε Μασσαλία, Στρασβούργο, Λίλ. Ο κόσμος φωνάζει συνθήματα κατά του Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόρριψη είναι σχεδόν, Νίκο, θα λέγαμε απόλυτη. Ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορεί να σταθεί. Φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος, όπως και χθες έτσι και σήμερα, είναι άφαντος. Είπες 11 φορές έχει προχωρήσει, ουσιαστικά έχει βάλει χ εκεί στις όποιες διαδικασίες. Στα νομοσχέδια, στα δύσκολα νομοσχέδια που δεν μπορεί να περάσει, όπως ήταν το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού, 11 φορές έχει χρησιμοποιήσει αυτό το άρθρο του συντάγματος, το 49.3, για να νομοθετήσει, χωρίς βεβαίως ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Είναι κάτι σαν τη δικιά μας εδώ πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν κινήσεις εκεί από τις υπόλοιπους πολιτικούς χώρους σε επίπεδο προτάσεων μορφής για τον Μακρόν και την κυβέρνησή του? Βεβαίως, Νίκο, έχει καταθέσει πρόταση μορφής, πρώτα την κατέθεσε η ακροδεξιά, η Μαρίν Λεπέν, και επίσης η ετερόκλητη συμμαχία Λιότ, που αποτελείται κυρίως από κεντρώους, κατέθεσε επίσης πρόταση μορφής, που όπως έγινε γνωστό θα την υποστηρίξουν η αριστερή συμμαχία Νιούπ, η ακροδεξιά και οι βουλευτές αυτής της συμμαχίας. Συγκεντρώνονται με τα έως τώρα δεδομένα 257 βουλευτές που θα ψηφίσουν την πρόταση μορφής. Υπολείπονται περίπου 29 για να πέσει η κυβέρνηση. Το τι μέλη γενέστε θα το γνωρίζουμε την Τρίτη, που είναι να ψηφιστεί αυτή η πρόταση μορφής. Όλα αυτή την ώρα είναι ρευστά. Φαντάζομαι τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει νέες κινητοποιήσεις. Τα συνδικάτα βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Ευνηδιάστηκαν από την ανακοίνωση της χρήσης του άρθρου 49.3, αντέδρασαν άμεσα, καλούν τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους το Σαββατοκύριακο, ενώ για την 5η 23 Μαρτίου κάλεσαν σε νέα πανεθνική κινητοποίηση. Τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών θα συνεχίσουν τις κυλιόμενες απεργίες, οι εκπαιδευτικοί επίσης. Επικρατεί ένας αναβρασμός, Νίκο. Οι κινητοποίησεις και οι απεργίες θα συνεχιστούν. Άλλωστε τα συνδικάτα έχουν διαμηνήσει πως αν ο Μακρόν δεν αποσύρει την μεταρρύθμισή του, δεν πρόκειται να σταματήσουν και αυτά. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματά σας, για τη μεγάλη αυτή συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξενεθήσω, σας λέω και goodbye. Εάν υπάρχει ανάγκα, για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα. Και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω το δρόμο όσο πάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα πουλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει. Τα δίνω έτοιμα κι εσύ τα θες δικά σου. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δεν φτάνει η αφεντία σου. Μια ουσία εσύ θα τα την αξίσεις. Είσαι θύμα του νόμου και της τάξης. Δεν ξέρεις καν το νόμο.